co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To sobota, 11 dzień listopada, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Powoli dobiegają końca obchody Narodowego Święta Niepodległości. Od rana uczestniczyły w nich tłumy osób, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Maraton Chopinowski wkracza na ostatnią prostą. Utwory tego wybitnego kompozytora będą wybrzmiewać w studiu imienia Witolda Altosławskiego jeszcze przez godzinę. Święto kinematografii rozpoczęło się z kolei w Toruniu na Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image. Zajrzymy na koniec serwisu. Kończą się obchody Narodowego Święta Niepodległości. Ich centralnym punktem były uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Głos zabrał tam prezydent Andrzej Duda. W swoim wystąpieniu mówił m.in. o obecnej sytuacji międzynarodowej. Jak podkreślił, można mieć pewność, że Rosja w swoich imperialnych dążeniach nie zatrzyma się na Ukrainie. Czy możemy być pewni, że imperializm rosyjski zatrzyma się tam, na okupowanych dzisiaj przez Rosję ziemiach Ukrainy? Otóż powiem wprost, nie tylko nie możemy być pewni, że się zatrzyma, możemy być pewni, że się nie zatrzyma. Jeżeli nie zostanie zatrzymany, jeżeli nie zostanie skarcony. Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości rozpoczął się w południe. Meldunek prezydentowi i zwierzchnikowi Sił Zbrojnych RP złożył generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jedną z atrakcji dzisiejszego święta był Festiwal Niepodległa, który właśnie się kończy na krakowskim Przedmieściu. Na trzech scenach, muzycznej dla dzieci i tańców polskich, każdy mógł na swój sposób świętować 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tak jak powinno być. Wszyscy się bawią, niezależnie od tego, czy potrafią tańczyć, czy nie, ale to jest największa zabawa. No i w miłości do naszej Polski niepodległej. No to pani o mnie mówiła, że nie potrafię tańczyć, ale okej, okay, jest dobrze. Co pan tańczył? Co teraz tańczyliśmy? Polka, a teraz to nie wiem. No fajnie, żeby po prostu razem być. I jaki czuć. Taniec był? Trójniak. No, trzy osoby muszą być. Najpierw bardzo prosto, a później w ten sposób naokoło. Tak, tańczyłyśmy. No tutaj oberki, polkę w kółku i parze. Muzyka, która czeka tak porusza do głębi, nogi same chodzą. A z uczestnikami rozmawiała nasza reporterka Martyna Szymczakowska. W studiu koncertowym imienia Witolda Altosławskiego w Warszawie trwa jeszcze maraton Chopinowski Polskiego Radia. Około 60 muzyków występuje z okazji Święta Niepodległości oraz 6. urodzin Polskiego Radia Chopin. To głównie pianiści, ale są także śpiewacy. Już za chwilę pieśni Chopina zaprezentują wybitni gdańscy śpiewacy operowi, wśród nich Ewa Marciniec. Chopin na świecie jest bardzo ceniony za oczywiście swoją fantastyczną spuściznę pianistyczną, ale tu jesteśmy wdzięczni, że są te pieśni i że jest ta literatura polska w sensie i muzyczna, i słowna. I są to piękne, ludowe melodie, proste treści, ale wiele z nich ma głębszy sens i myślę, że to jest takie ponadczasowe, mimo że dawno temu komponowane. Jest fajnie, że w takim bloku ostatnim jesteśmy my, a potem już będzie na jazzowo. Wydarzenie jest transmitowane na antenie Polskiego Radia Chopina w wersji z obrazem równolegle na kanale YouTube Polskiego Radia oraz specjalnie utworzonej platformie chopinmaraton.pl. W Toruniu rozpoczął się 31. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image. To wydarzenie poświęcone przede wszystkim sztuce operatorskiej, podczas którego do miasta słynącego z Pierników przyjeżdżają najważniejsi twórcy kinematografii. Ci już są obecnie w Toruniu. Festiwal Energa Kamerimicz uważamy za otwarty. W ten oto sposób marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Cełbecki oraz prezydent Torunia Michał Zaleski otworzyli 31. edycję festiwalu. Podczas gali otwarcia wręczono wiele prestiżowych nagród. Między innymi medal honorowy prezydenta miasta Torunia Torunium otrzymał ceniony niemiecki reżyser Volker Schlundorf. Pamiętam, jak siedzieliśmy z Markiem Żydowiczem tutaj obok w parku i zastanawialiśmy się, co powinno być tematem festiwalu, bo jest ich tak wiele. Padło na sztukę operatorską. Wracając do nagród, tę specjalną dla aktora otrzymał Adam Driver. Dwukrotnie nominowany do Oscara twórca, wymieniany jest obecnie w gronie faworytów po statuetkę. Oto jak fakt bycia w gronie faworytów skomentował w ekskluzywnej rozmowie z Trójką Adam Driver. Jeśli się to wydarzy, będzie świetnie. Jeśli nie, to będzie jak będzie. Nikt nie tworzy takiego filmu jak Ferrari z myślą o tym, czy będzie Oscar, czy nie, to już zupełnie poza moją kontrolą. Cała rozmowa z Adamem Driverem w poniedziałek na antenie programu trzeciego. Z Torunia Paweł Turski, Trójka Polskie Radio. Dodajmy, że Trójka jest patronem medialnym tego wydarzenia, a 31. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerimicz potrwa w Toruniu do 18 listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może przelotnie padać, w rejonie podgórskich Karpat deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Jutro bez większych zmian, sporo chmur i przelotne opady. Termometry pokażą od 5 stopni na południu do 9 nad morzem. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Maraton Chopinowski Polskiego Radia w Święto Niepodległości. 26 godzin muzyki, ponad 50 pianistów i wszystkie utwory Fryderyka Chopina. Wykonaniom dzieł towarzyszyć będą projekcje obrazów z cyklu Chopinowi Jerzy Duda Gracz. Zapraszamy 10 i 11 listopada do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Początek o 19, wstęp wolny. Transmisja w Polskim Radiu Chopin oraz streaming wideo w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Partnerem maratonu chopinowskiego jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu.

Zabawia na Facebooku, Manam czy Perfect. Sytuacja się powoli wyrównuje. Perfect dochodzi Manam. Państwa ulubione piosenki polskie, także innych zespołów. 2273. Tomek Lipiński, czy Brygada Kryzys? Brygada Kryzys, nie było konkretnego wskazania, konkretnego utworu. To jest Departament Rytmu Trójki. To się troszeczkę pobujamy. Take my hand. Polskiego Radia. W Departamencie Rytmu, 11 dzień listopada, Święto Niepodległości, stąd o Państwa ulubionych polskich zespołach i w utworach. Niezmiennie tak też będzie do północy. 227 trójek. Najlepszy polski zespół to Dżem oczywiście. Zatem zapraszam na spacer, no właśnie z Dżemem, Małą Aleją Róż. Niektórzy mówią, że mnie kochają. Dogonić czas. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. i wam, by nas było stać. Na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać. Na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać. Na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót. Departament Rytmu 22, 7 trójek. Najlepszymi zespołami polskimi niewątpliwie TSA i Budka Suflera, których dawnych nagrań słucham non-stop. A jeśli chodzi o nową generację, to moim zdaniem Riverside są kapitani. To niech będzie ta nowa generacja, chociaż grają już 22 lata. Proszę Państwa, 12 minut do 21, za 12 minut serwis trójki, a później kolejny dziś także serwis sportowy. We'll be right back.